ټول عمر دې تیر شي پسنګر خدای راضي شي منل مې پزاند هر خطر خدای راضي شي منل مې پزاند هر خطر خدای راضي شي ټول عمر دې تیر شي پسنګر خدای راضي شي منل مې پزاند هر خطر خدای راضي شي منل مې پزاند هر خطر خدای راضي شي رضا ست مې مقصد لهر یو مقصد دریا رضا ست مې مقصد لهر یو مقصد دریا خنجر دې خاک زمان شي پټ ټر خدای راضي شي منل مې پزاند هر خطر خدای راضي شي خنجر دې خاک زمان شي پټ ټر خدای راضي شي منل مې پزاند هر خطر خدای راضي شي ټول عمر دې تیر شي پسنګر خدای راضي شي منل مې پزاند هر خطر خدای راضي شي منل مې پزاند هر خطر خدای راضي شي لما دولت تیر يم لم لسر کور تیر لما دولت تیر يم لم لسر کور تیر ټول عمر دې د غرو يم مسافر خدای راضي شي منل مې پزاند هر خطر خدای راضي شي ټول عمر دې د غرو يم مسافر خدای راضي شي منل مې پزاند هر خطر خدای راضي شي ټول عمر دې تیر شي پسنګر خدای راضي شي منل مې پزاند هر خطر خدای راضي شي منل مې پزاند هر خطر خدای راضي شي خوشحال يم چې بارو تو سره والو زما خدایا خوشحال يم چې بارو تو سره والو زما خدایا خاشي خاشي زمات نزان او سر خدای راضي شي منل مې پزاند هر خطر خدای راضي شي خاشي خاشي زمات نزان او سر خدای راضي شي منل مې پزاند هر خطر خدای راضي شي ټول عمر دې تیر شي پسنګر خدای راضي شي منل مې پزاند هر خطر خدای راضي شي منل مې پزاند هر خطر خدای راضي شي نصرت دې را سره کړه چې ظالم کړم را لاندې نصرت دې را سره کړه چې ظالم کړم را لاندې چې پرې کړم کله سر د ستم ګر خدای راضي شي منل مې پزاند هر خطر خدای راضي شي چې پرې کړم کله سر د ستم ګر خدای راضي شي منل مې پزاند هر خطر خدای راضي شي ټول عمر دې تیر شي پسنګر خدای راضي شي منل مې پزاند هر خطر خدای راضي شي منل مې پزاند هر خطر خدای راضي شي خاوند لریا او للوی نا من راکلا سر زور زور ور خدای راضی شی من لے می پزاند هر خطر خدای راضی شی نسکور مو کو سر زور زور ور خدای راضی شی من لے می پزاند هر خطر خدای راضی شی طول عمر دی می تیر شی پسنگر خدای راضی شی من لے می پزاند هر خطر خدای راضی شی من لے می پزاند هر خطر خدای راضی شی سبحان تا قبول دا دعا دا محمد کلی سبحان تا قبول دا دعا دا محمد کلی فرید محمد خیر البشر خدای راضی شی من لے می پزاند هر خطر خدای راضی شی فرید محمد خیر البشر خدای راضی شی من لے می پزاند هر خطر خدای راضی شی طول عمر دی می تیر شی پسنگر خدای راضی شی من لے می پزاند هر خطر خدای راضی شی من لے می پزاند هر خطر خدای راضی شی من لے می پزاند هر خطر خدای راضی شی